سورۃ التوبہ آیت 43، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین جھوٹے عذر بیان کر کے مدینہ میں ٹھہرنے اور جہاد میں نہ جانے کی اجازت مانگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشم پوشی فرما کر اجازت دے دیتے کہ ان کے ساتھ جانے میں مسلمانوں کا نقصان ہی ہوگا۔ اس پر فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیتے تو اچھا تھا، تاکہ ان کا نفاق کھل جاتا۔ انہوں نے جانا تو کسی حال میں نہیں تھا، جب چھٹی نہ ملنے کے باوجود یہ گھر بیٹھے رہتے تو ان کا جھوٹ کھل جاتا۔ فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان کو کیوں رخصت دی؟ آیت کے الفاظ سے اندازہ لگائیں کہ معافی اور مغفرت کیسی پسندیدہ اور عظیم نعمتیں ہیں کہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے آغاز میں معافی کے لفظ دل کی خوشی عطا فرمائی۔ آیت 66، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ ترجمہ، اے منافقو، بہانے مت بناؤ، تم تو کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ اگر ہم تم میں سے بعض کو معاف کر دیں گے تو بعض کو عذاب بھی دیں گے، کیونکہ وہ جرم کرتے رہے ہیں، یعنی جھوٹے بہانے بنانے سے کام نہیں چلے گا۔ تم لوگوں کو نفاق کی اور دین کا مذاق اڑانے کی سزا ملے گی۔ ہاں، جو تم میں سے توبہ کر لے گا اور نفاق چھوڑ کر خالص ایمان پر آ جائے گا، اسے اب بھی معافی مل جائے گی۔ آیت 74، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ منافقین نے کفریہ باتیں بھی کیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی وجہ سے جہاد خوشحالی میں ہیں، اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ پھر ان تمام جرائم کے باوجود اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ جلاس نامی ایک شخص یہ آیت سن کر سچے دل سے تائب ہوا اور اپنی آئندہ زندگی خدمت اسلام میں قربان کر دی۔ آیت 80، استغفر لهم او لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. منافقین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بار بھی استغفار کریں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ اپنے کفر پر قائم ہیں.